抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 真の姿を見せたか。これで面白くなったぞ。たちを一瞬で倒し圧倒的な強さを見せつけたゴハン。これが悟空の言うゴハン。限界を超えたパワーなのであろうか。セルをノックアウト。たった2発の超鉄拳。 Krilan, odezwij się, to ja. Nie słyszy. Mocno oberwał. Il ne m'entend pas. Il a l'air gravement touché. Co się stało? Co z Son Gokanem? Nie uwierzysz, kompletnie się zmienił. Nie poznaję go. Oh. Już lepiej. Czy to Son Gokan? Chyba tak. Niewiarygodne. Niesamowite, strasznie urósł. Nie do wiary, Son Go się nie mylił. Musiał o wszystkim wiedzieć. Nie możemy tu zostać. Schowajcie się gdzieś. Zajmę się Songiem i szatanem serduszko. Postaram się postawić ich na nogi. Uciekajcie stąd. Przestań, nie kpij sobie ze mnie. Czyżby był odporny na ból? Dobra nasza, Son Go. Myślałem, że popełniłeś błąd, godząc się na udział w turnieju. Teraz wszystko rozumiem. Tak? Chciałeś, by Son Gokan zobaczył, jakie techniki walki stosuje Komórczak, by umiejętnie unikać ciosów. Oby nas nie zauważył. Drodzy telewidzowie, mam nadzieję, że mnie państwo słyszą. Nie mamy już obrazu, ale opowiem, co się dzieje z potworem, którego tak bardzo wszyscy się obawiamy. Jest wyraźnie niezadowolony, a wszystko przez tego małego chłopca, który już od kilkunastu minut daje mu prawdziwy wycisk. To się nazywa profesjonalizm. Oczywiście, ja się nigdy nie poddaję. Moi koledzy mogą to potwierdzić. Jestem najodważniejszym dziennikarzem na świecie. Nie wziąłeś mikrofonu. Wyraźnie nie sprzyja mi szczęście. Za kilka minut wznowimy nadawanie programu. Jak pan myśli, poradzi sobie? Co pan opowiada? Przecież ten potwór nie przestraszy się dzieciaka. Nawet Herkules nie poradził sobie z wrogiem. A więc to koniec świata? Pakujmy walizki. Już za późno. Szybko, nie mam ochoty po raz drugi się ośmieszyć. Pogrzebał moją reputację w 10 sekund, trzeba wziąć odwet. Boję się, nogi mam z galarety. Ci durnie nadal tu sterczą? Jesteśmy do niczego? Wracamy do mamusi? I pomyśleć, że byli moimi najlepszymi uczniami. Ratunku! O nie! Oh, dostanę cię. Jak się tam dostałeś? Zaczynam się już gubić. Radzisz sobie po mistrzowsku. Dzięki tobie, bo on, znając wszystkie techniki przeciwnika, zawsze zdąży zrobić unik. Jest jeszcze coś. Son Gokan bez wątpienia jest zdolniejszy od Komurczaka. Coś ty. Jest aż tak dobry? Myślicie, że wygra? Tak. Z naszej siódemki jest najlepszy. Nie brak mu odwagi. Ja nie dałbym się tak poniżyć, jak to zrobił jego ojciec. Tato, weź to. Znowu? Nie cierpię fasolki. Zapłacicie mi za to. Dosyć tego. Nawet nie jestem w stanie go trafić. Jak długo to potrwa? Gdzie on się podział? Tym razem przeholowałeś. Nie udawaj mi tu ważniaka, mały. Wybij sobie z głowy, że kiedykolwiek mnie pokonasz. Jestem od ciebie znacznie silniejszy. Ty, mały śmiałku, nie dajesz mi wyboru. Zmuszasz mnie, bym odkrył moje prawdziwe oblicze. Teraz poślę cię do mamusi. Co takiego? A więc to była tylko rozgrzewka, nie do wiary. Nie wierzę. Myślisz, że potrafi wykrzesać jeszcze więcej energii? To zwykła sztuczka. Próbuję go nastraszyć. No nie, jest coraz gorzej. Próbuje nas nastraszyć, to pewne. Wracam do domu. Podwyższył 10-krotnie poziom energii. Nie kłamał. Ledwie trzymam się na nogach. To już koniec. Son Gokan, uważaj. Nie do wiary. Czy to się kiedyś skończy? Jak daleko się posunie? Ziemia zaczęła drżeć. Ratunku! Co się dzieje? Trzęsienie ziemi. Wszystko przepadło. Ten potwór i tak nas wykończy. Nikt nie przeżyje takiego wstrząsu. Nareszcie. Wiedziałem, że Komórczak coś przed nami skrywa. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Mam wrażenie, że jesteśmy na huśtawce. To niesprawiedliwe. Son Gokan jest zbyt młody, by umierać. Trzymaj się, pokonasz go. Co powiesz na to? Poddaj się, tak będzie lepiej. Nie ma mowy. Ależ on jest szybki. Jest nie tylko silniejszy, ale i szybszy. Nikt go nie pokona. Niemożliwe. Dwoma ciosami? Posłał mnie na ziemię tylko dwoma ciosami? Jakim cudem? Nic z tego nie rozumiem. Uszczypnijcie mnie, powiedzcie, że to nie sen. Dzieli ich przepaść. Zwyciężymy, Son Gokan pokona Komurczaka. Unieszkodliwił Komurczaka tylko dwoma ciosami. Tak trzymaj, synku, wykorzystaj przewagę. あいつを追い詰めると何をしでかすか分かんねえぞ。ああ、見ろよ、18号だ。全部やつ、18号吐き出したぞ。次回ドラゴンボールZセルニー編崩された完全体終わらすには早いよ、お父さん。もっと苦しめて。